Ma dwójcik. Większość położnych ze szpitala klinicznego w Białymstoku nie przychodzi do pracy. Nadzwyczajne kontrole wołowiny importowanej z Polski zapowiedziały władze Czech. Amerykański niszczyciel Donald Cook na Morzu Czarnym. Szpital kliniczny w Białymstoku od poniedziałku nie przyjmuje rdzących pacjentek. Większość położnych jest na zwolnieniu lekarskim. Dyrektor USK Marek Karp zapewnia, że na razie pacjentki i ich dzieci, które są jeszcze w szpitalu, mają zapewnioną opiekę. Dodaje jednak, że w przypadku kolejnych zwolnień lekarskich rozważa nawet zamknięcie oddziału neonatologii. Opcja, która jest mocno analizowana jako jedyne wyjście sytuacji w celu zabezpieczenia zdrowia i życia tych małych pacjentów. Są podjęte już rozmowy w celu możliwości przekazania pacjentów, dzieci, noworodków z reanimacji do innych szpitali. Rzecznik USK Katarzyna Malinowska-Olczyk informuje, że na zwolnieniach lekarskich są już 64 położne na 125 zatrudnionych. Nie ma 40 położnych z 62 pracujących na neonatologii, 17 położnych z 32 pracujących na perinatologii i 7 z 18 pracujących na sali porodowej. Rozmawiałam z kilkoma położnymi. Podkreślają, że nie prowadzą akcji protestacyjnej, że są przemęczone, bo szpital przyjmuje więcej pacjentek niż powinien. Tematem zajęła się Renata Reda. W Bibliotece Rolniczej w Warszawie skończyło się posiedzenie porozumienia rolniczego. Rozmawiali rolnicy, przedstawiciele rządu i handlu. Co ustalono? To pytanie do Michała Fedusia, który jest na miejscu. To, że pod stoliki mają tworzyć przedstawiciele poszczególnych branż produkcji rolniczej. Rozmowy mają odbywać się w resorcie rolnictwa, ale również w podległych władzom ministerstwa instytucjach badawczych. Konkluzje z rozmów owocować mają projektami ustaw lub rozporządzeń, zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To dobrze rokuje, a po kilku tygodniach prac będzie to, że przygotowane zalecenia będą przez przedstawicieli rządu, przeze mnie, przez inne resorty przekładane na język prawa, na takie rozwiązania, które rząd czy też parlament będzie przyjmował. Projekty będące efektem prac porozumienia rolniczego mają być gotowe w ciągu najbliższych tygodni. Mówił Michał Fedusia, dziękujemy. Czeski minister rolnictwa Mirosław Toman zapowiedział wprowadzenie nadzwyczajnych kontroli całej wołowiny importowanej z Polski. Decyzję uzasadnił stwierdzeniem bakterii salmonelli w 700-kilogramowej partii mięsa z Polski. Minister ujawnił, że groźne dla zdrowia bakterie znaleziono w wołowinie w magazynie jednej z firm w miejscowości Dolni Rejczany w pobliżu Pragi. Służby weterynaryjne sprawdzają, czy mięso mogło trafić bezpośrednio do konsumentów bądź do restauracji lub stołówek. Nie wyklucza się, że część mogła trafić na Słowację. Pod koniec stycznia telewizja TVN24 pokazała reportaż o rzeźni na Mazowszu, gdzie pozyskiwano mięso z chorych zwierząt, które nie podlegało stosownej kontroli weterynaryjnej. Po reportażu minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział zero tolerancji dla tego typu działalności. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki z apelem do warszawskiego ratusza o wycofanie z sądów wszystkich skarg związanych z decyzjami komisji. Jeżeli tak się nie stanie, to wszystkie kolejne ewentualne przegrane w sądach będą winą ratusza. My jako komisja robimy wszystko, co w naszej mocy, ale do tanga trzeba dwojga. Apel Patryka Jakiego jest spowodowany wczorajszym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odrzucił skargi Stołecznego Urzędu Miasta w sprawie adresu Łochowska 38. Miasto nie wycofa skarg, bo to sądy są najodpowiedniejsze do rozstrzygania spraw reprywatyzacyjnych, odpowiada na apel Patryka Jakiego wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Żyjemy w państwie prawa i trzeba dochować szczególnej staranności prawnej w każdej sprawie i kierować się absolutnie literą prawa, a nie takimi czy innymi uprzedzeniami. Warszawski ratusz zaskarżył też inne decyzje komisji weryfikacyjnej, m.in. adres Kazimierzowska 34, co do którego roszczenia nabył były wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami w ratuszu, Jakub R. W serwisie Trójki wracamy jeszcze za granicę. Amerykański niszczyciel Donald Cook wpłynął na Morze Czarne. Jak wyjaśniło dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej, jest to gest solidarności z Ukrainą w związku z agresywnymi działaniami Rosji. Okręt będzie uczestniczyć w ćwiczeniach razem z ukraińskimi jednostkami. To już druga wizyta amerykańskiego niszczyciela rakietowego na Morzu Czarnym w tym roku. Okręt, na co dzień stacjonujący w Hiszpanii, ma 25 lutego zawinąć do ukraińskiego portu w Odessie. Jak tłumaczyło dowództwo amerykańskiej marynarki, okręt ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz we współpracy z sojusznikami NATO i innymi partnerami podwyższyć potencjał wojskowy. Szef amerykańskiej marynarki wojennej w Europie, James Fogo, nazwał wizytę niszczyciela rakietowego na Morzu Czarnym aktem solidarności po incydencie na Morzu Azowskim. Pod koniec listopada ubiegłego roku Rosjanie ostrzelali dwa ukraińskie okręty i wzięli do niewoli 24 ukraińskich marynarzy. O czym mówił Paweł Buszka, skrót informacji w Trójce już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

3 po 3. Ja tak sobie żartuję, ale sprawa jest naprawdę poważna. No, jak to Gwiezdne Wojny. Jak to Gwiezdne Wojny, no. Prezydent Donald Trump podpisał dzisiaj w nocy rozporządzenie, które otwiera perspektywę do powołania sił kosmicznych USA. Rozpoznają państwo ten charakterystyczny motyw. Tak. John Williams. Tak, znany dzwonek. Star Wars. Tak, myślę, że wszyscy to znają. To jest chyba najbardziej znany hymn na świecie. I teraz powinniśmy włączyć Marsz Imperialny. Tam, dam, da, dam, tam, dam, dam. To oryginalna ścieżka. Tak. Ja myślę, że to jest coś takiego, że to pokazuje, jakby to powiedzieć, jak bardzo od życia oderwany jest Donald Trump. Ale przepraszam, to oficjalny hymn? To niedługo zmienią hymn Stanów Zjednoczonych właśnie na Marsz Imperialny, wszystko na to wskazuje. No bo chyba tam mają jakieś inne, poważniejsze problemy w Ameryce, jak na całym świecie, nie wiem, sprawy socjalne jakieś takie. A tu proszę bardzo, siły kosmiczne. Ja myślę, że Donald Trump obejrzał Alfa, obejrzał Marsjanie Atakują i uznał, to jest wróg numer jeden. Dzień Niepodległości. Tak. Ten Mars chyba jest największym problemem naszym. No, co prawda Alf był z planety Melmak, jak wszyscy widzowie pamiętają. I lubił koty, ale jakby zobaczył fryzurę Donalda Trumpa, mógłby uznać, że to jest to samo. Mógłby się czuć niepewnie amerykański prezydent. Panowie, wy tu żartujecie. Ja właśnie skończyłem czytać najnowszą książkę Stephena Hawkinga. On tam zachęca właśnie do spojrzenia nie tylko na tutaj nasze ziemskie, planetarne kłopoty, do wybiegania w przyszłości do lotów międzygwiezdnych. No tak, oczywiście. Ja myślę, że nasz rząd również powinien jako sojusznik, istotny sojusznik Stanów Zjednoczonych, podobnie jak Donald Trump, ustalić, że naszym priorytetem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, są siły kosmiczne. Czyli polskie siły kosmiczne. Na lądzie nam nie wychodzi, no to uderzmy w kosmos. Nie wiem, Kim Jong-un już tam lewituje, podejrzewam. Myślę, że to pierwszy marsjański przywódca na świecie. No drugim jest Donald Trump oczywiście. A trzecim Alf był. W każdym razie mi się zdaje, że to jest niezły odlot w ogóle, to co on wyprawia. No cele są poważne, mówi, satelity krążą, trzeba je chronić. Trzeba chronić także nasze terytorium przed ewentualnym atakiem, no właśnie z przestrzeni. Marsjan, oczywiście Marsjan. Marsjanie oczywiście, tak, wróg numer jeden. Ale wydaje mi się, że ja nie wiem, jeżeli kosmici są, a wydaje mi się, że są jakby jest niezliczona ilość planet, więc musi jakieś życie być, to nie wiem, czy chcieliby nas atakować, żeby zdobyć naszą technologię, żeby chcieli pojazdy, które jeżdżą na ropie, jakby przecież latają kółkami, które się kręcą, nie? Więc jakby... Oczywiście, no i są taki tacy mali zieloni, jak wszyscy wiemy. Tak, to jest ewidentnie kosmita. Małe, zielone, duże oczy ma. Zacytuję prezydenta Trumpa. Nasi przeciwnicy są już w kosmosie. Czy nam się to podoba, czy nie? O właśnie, czyli jednak Mars. A jak nie Mars, to syrenka. Jest bardzo ciekawa historia warszawska, ale myślę, że wszyscy państwo nawet spoza Warszawy znają pomnik syrenki. Słynna sprawa, ma już 80 lat. Pierwowzorem warszawskiej syrenki była poetka Krystyna Krachelska, która zginęła w powstaniu. To jest bardzo słynna rzeźba. Obecnie znajduje się na rynku Starego Miasta warszawskim i pojawiła się taka uporczywa plotka w mediach społecznościowych, która ileś tam set tysięcy razy została dalej przekazana, że mianowicie jedna z organizacji walczących z pornografią domaga się zasłonięcia piersi warszawskiej syrence. Ja nie wiem, ja pamiętam dobrze, że to był pierwszy pomnik jako dziecka mój, jaki widziałem w Warszawie. I do tej pory jest ulubiony. Nie kojarzyło mi się to z pornografią. Jakby dopiero kasety, które znalazłem w szafie, gdzieś tam uruchomiły te inne procesy. Ale jakby nie było czegoś takiego, że ją... Ojejku. Więc nie wiem czemu. Że... Ale przepraszam, miał pan kasety z syrenką? Tak, kasety z syrenką. Mała syrenka, tak, Disneya tak. Oczywiście. Myślę, że każdy gdzieś tam znalazł kiedyś w jakiejś dziwnej szafie w domu dziwne kasety. Dlatego nie rozumiem do końca tej sprawy. To ja powiem, to jest po prostu typowy fake news, bo ta organizacja, o której mowa, natychmiast to zdementowała. Natomiast informacja żyje sobie swoim życiem. No i oczywiście pojawiło się mnóstwo ciekawych inicjatyw, a to żeby syrence nałożyć t-shirt, a to żeby ją w ogóle całą ubrać, a to żeby w ogóle ten pomnik usunąć. No ludzie mają, jak rozumiem, za dużo czasu i dowcipkują sobie na Facebooku. A przecież sprawa jest poważna. No, to jest jednak nasza syrenka warszawska. No, nie może być tak, że ni stąd, ni zowąd nagle zniknie. Albo nagle ją ktoś ubierze. Ma być taka, jak była, moim zdaniem. No, mi nawet nie przeszkadzałoby, gdyby karmiła piersią. To jest sprawa kontrowersyjna bardzo. Tu nie będziemy, bo w tej kwestii opinie są bardzo podzielone, ale nasz apel jest taki. Ręce precz od naszej syrenki. We wczorajszym Zapraszamy do Trójki ważnym tematem była frustracja Polaków. No i okazuje się, że głównym powodem do frustracji są wysokie zarobki, panie Karolu. A właściwie niskie. Żartowałem. To był taki Karol Strasburger wśród żartów. Wysokie zarobki sąsiada. Ale tak, no ale tak. No, 40%. Ale sprawa jest poważna. 40% ludzi jest sfrustrowanych tym, że za mało zarabia, mimo że paradoksalnie zarabiają coraz więcej Polacy. No ale w związku z tym, ja myślę, że to tak jest, że jak bardzo człowiek marnie mu się wiedzie, to już nawet nie myśli o tym, że mogłoby mu się wieść lepiej, tylko myśli, jak przeżyć do pierwszego, a tak to, jak trzeba mu się troszeczkę lepiej wieść, to mówi, a dlaczego sąsiad tam ma lepszy samochód, a ja nie mam żadnego, czy coś w tym stylu. No na pewno ciężej jest w takich czasach, kiedy jest, nie wiem, mniej się zarabia, albo jakaś, nie wiem, mniejsza pensja przyszła, żeby się skupić na tym, co się ma, nie? A ja wydaje mi się, że to jest taki punkt odbicia się, że docenić to, co się ma i wtedy coś kombinujemy dalej z tym. Tam jeszcze trzeba dodać, bo też warto dodać, że inne powody do frustracji, o których, jak rozumiem, wczoraj nie było mowy zbyt wiele, to jest słabe zdrowie, 23%, wydatki na leki i leczenie też ludzi frustrują. Aż 22% Polaków jest tym sfrustrowanych i 11% jest sfrustrowanych wyglądem. I to dobrze świadczy o Polakach, ja ale myślę. Ale czy swoim, czy... Swoim. To dobrze o Polakach świadczy, czyli że jakby czują się w swoich ciałach, w swojej cielesności dobrze i w sumie tak trzymać moim zdaniem, no bo jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, co się będziemy frustrować, tak? A to kolejne bardzo ważne, właściwie filozoficzne zdanie, to tak jak pan Karol powiedział, prawda? Czyli cieszyć się z tego, co mamy, także w tej kwestii. Drugie badanie, które jest uzupełnieniem tego pierwszego. Jeśli 40% badanych jest sfrustrowanych swoimi zarobkami, to teraz następne badanie już na europejskiej próbie, całkiem niedawno przeprowadzone, aż 91% europejskich pracowników biurowych odczuwa frustrację w czasie pracy i 84% chciałoby pracę zmienić. I to jest dopiero wynik, prawda? No i jestem pewien, że wśród słuchaczy Trójki teraz są jacyś pracownicy biurowi, to jestem ciekaw, czy państwo są 9 na 10 teoretycznie powinno chcieć zmiany pracy. Ulala. No to nie jest proste, zawsze zmiana pracy to jest duży krok, tak? Szczególnie jak nie masz jakiegoś planu B, albo jak chcesz... A jak już nie możesz tej pracy zmienić, to co robisz, żeby uniknąć jeszcze większej frustracji? Otóż na przykład bardzo popularną metodą jest to, że 44% ludzi chowa się w toalecie przed swoimi przełożonymi. 44%. No, dokładnie, wraz ze mną. Ja też tak robiłem, ja się chowałem bardzo często w toalecie i grałem na komórce. I było podejrzenie, że ma pan problemy gastryczne. Ale to pan jako stand-uper się chował w trakcie wykonywania? Nie, ja jeszcze wtedy nie byłem stand-uperem, jak pracowałem w korporacji i no nie lubiłem do końca tej pracy, więc no nie powiesz, no przepraszam, idę nie pracować na 10 minut. A co pan dokładnie robił? Ja pracowałem w księgowości. To ja pana zaczynam rozumieć. Także ja się ulatniałem mniej więcej na godzinę dziennie do toalety, więc... I co pan tam robił? Alibi... A teraz niech pan powie, co pan tam robił jeszcze na koniec. Ja na starym telefonie grałem w Węża Dwójkę. To było to. No to jeśli państwo mają takie przeżycie jak pan Karol, to myślę, że redaktor Patrycjusz Wyżga się ucieszy z takich telefonów. Tak, zapraszam. A z sukcesami pan grywał, panie Karolu, w tego Węża? Tak, chociaż to nie było aż tak ważne, ale ten czas, który po prostu był sam ze sobą. To były tak duże sukcesy, że aż w końcu zmienił pracę. 3 po 3. A z tą zmianą pracy w przypadku pracowników biurowych to ostrożnie, bo to wiecie, jak to jest, panowie, zawsze to biurko sąsiada wydaje się jakieś czystsze od naszego i większe i piękniejsze, a potem jak się przesiadasz, to okazuje się... A poza tym, jak się zmieni toaletę w jednym zakładzie pracy na toaletę w drugim zakładzie pracy, tamta niekoniecznie musi być bardziej czysta. To prawda. Mariusz Cieślik, Karol Kopiec, stand-uper. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else.

Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny Media Expert. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 sekund temu minęła 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. Polska i Stany Zjednoczone uważają, że Izrael powinien przeprosić za słowa szefa tamtejszej dyplomacji o genetycznym antysemityzmie Polaków. Amerykański Departament Stanu wezwał władze w Warszawie i Jerozolimie do dialogu. Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher powiedziała, że izraelski minister powinien przeprosić za swoją wypowiedź. Dla większości Polaków nowoczesna terapia cukrzycy jest poza zasięgiem możliwości finansowych. Sytuacja wymaga systemowych zmian, alarmują uczestnicy debaty zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Jego szefowa Anna Śliwińska powiedziała, że Polska ciągnie się w ogonie państw europejskich pod względem refundacji terapii. Moskwa zaapelowała do tymczasowego prezydenta Wenezueli Juana Guaido o podjęcie negocjacji z Nicolasem Maduro w sprawie pomocy humanitarnej. W przygranicznym kolumbijskim mieście Cucuta zmagazynowano pomoc z USA i Brazylii. Do Wenezueli mają przywieźć ponad 500 000 ochotników, którzy prawdopodobnie natrafią na opór armii nadal lojalnej wobec Nicolasa Madura i która oświadczyła, że nie wpuści zapasów pomocy do kraju. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, na wschodzie kraju początkowo większe przejaśnienia. Temperatura od minus 3 na Suwalszczyźnie do plus 3 w centrum kraju i plus 5 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Prawie 18.32 w studiu. Ponownie Arkadiusz Ekiert. Ponownie dobry wieczór, Arku. Dobry wieczór, witam. No to zaczynajcie. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dziś w programie moim gościem i Państwa również jest dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Dzień dobry, dobry witam wieczór. Witam Państwa. 13 lutego na posiedzeniu komisji sejmowych zostały zmienione przepisy prawa bankowego. I tutaj od razu zaznaczam, że jednak jest pewien związek bankowości z Ministerstwem Cyfryzacji, a konkretnie z RODO, czyli z ochroną danych osobowych. W tej dziedzinie pan dr Maciej Kawecki się mocno specjalizuje. Ale do rzeczy. Nie będzie zamkniętego w wyniku tych zmian przepisów prawa bankowego, jednak nie będzie zamkniętego katalogu danych do badania zdolności kredytowej. Wprowadzono kompromisową poprawkę, z treści której wynika, że banki i inne instytucje uprawnione do udzielania kredytów w procesie badania naszej zdolności kredytowej będą mogły korzystać z szerszego katalogu danych pozyskiwanych od klientów, nie tylko ściśle finansowych. Sprawa dotyczyła zautomatyzowanej oceny zdolności kredytowej. Panie doktorze, banki dostały narzędzie, aby nas szerzej, zgodnie z prawem, inwigilować przed decyzją przyznania kredytu. No nie, znaczy po nie. Pierwsze rzeczywiście, zdecydowanie to nie, to już po pierwsze uspokajam. Po drugie rzeczywiście na etapie prac parlamentarnych posłowie wprowadzili do przepisów prawa bankowego bardzo istotne zmiany. Natomiast one mają dwa kierunki. Po pierwsze, do tej pory przepisy prawa bankowego w ogóle nie wskazują katalogu danych. Czyli dzisiaj rzeczywiście banki dokonują samodzielnie selekcji na podstawie jakich danych badają naszą zdolność kredytową. Katalog wprowadzony w toku prac parlamentarnych wskazuje katalog danych, czyli wskazuje jakie dane bank bierze pod uwagę, ale jest on katalogiem otwartym. Czyli to jest tylko przykładowy katalog danych. I rzeczywiście jest to rozwiązanie, można śmiało powiedzieć, probiznesowe, czyli ono ma umożliwić bankom jednak dokonanie rzetelnej oceny zdolności kredytowej, bo ona ma wpływ na koszty kredytu i tym samym na koszty, które ponosi konsument, ale z drugiej strony wprowadzone zostało bardzo istotne uprawnienie, które przysługuje każdemu z nas, kto będzie się w przyszłości starał o kredyt, zapytanie na podstawie jakich informacji uzyskaliśmy odmowę przyznania nam kredytu. Jeżeli tylko jedno słowo powiem, jeżeli jest to kredyt konsumencki, czyli jesteśmy osobami fizycznymi, nie działamy jako przedsiębiorca, prawo do wystąpienia z takim żądaniem jest nieodpłatne i bank ma obowiązek niezwłocznego udzielenia odpowiedzi również nieodpłatnie. Mhm. Jakie dane są potrzebne w takiej sytuacji bankowi, żeby rzetelnie ocenić? Przede wszystkim kondycja finansowa. I tutaj bezwzględnie, i to tyczy wąsko bądź szeroko rozumiana, czyli nasze przychody, status majątkowy, historia kredytowa, status majątkowy współmałżonka. To są te informacje, co do których nie mam wątpliwości, że bank może te informacje pozyskiwać. Ale nie pozostają, tylko. Ale nie tylko. I tutaj pozostają daleko idące wątpliwości dotyczące na przykład tego, do kogo dokonujemy przelewów. W jaką częstotliwością dokonujemy przelewów. Bank takimi informacjami jak najbardziej, takie informacje jak najbardziej posiada w naszej historii. A czy bank chce wiedzieć w takiej sytuacji, gdzie na przykład mieszkamy? Tak, i ma takie prawo wiedzieć, gdzie mieszkamy, podpisując umowę kredytową i tak nasz numer PESEL, nasze miejsce zamieszkania jest tymi informacjami, które nas identyfikują. Natomiast mogą pojawić się rzeczywiście próby i dostajemy takie sygnały, że takie próby się pojawiają, takiego poszerzania tego katalogu. I stąd to uprawnienie, tu apel do wszystkich, którzy będą korzystać. Ale o jakie jeszcze elementy poszerzania tego katalogu? No bo co oprócz tego Mogę podać przykład geolokalizacji, albo czyli tego, jak podążamy w sieci. Czyli korzystamy, na jakie strony, mówiąc wprost, wchodzimy. Co i to kupujemy? Już jest, i tutaj już, do tego to oczywiście zmierza. Mhm. I tutaj już mogą pojawić się duże, daleko idące wątpliwości. A możemy się sprzeciwić, że my nie chcemy, żeby tak głęboko zawsze możemy tak się sprzeciwić. Sięgano? Zawsze możemy się sprzeciwić, zawsze możemy powiedzieć stop. O tym mówi już nam RODO, to jest nic innego jak profilowanie. Zawsze możemy się sprzeciwić. Ale wtedy nasz kredyt będzie zagrożony. Albo wyższa będzie kwota, albo udzielenie kredytu będzie zagrożone, albo wyższa będzie kwota. Coś za coś, ryzyko po stronie banku, czy na przykład ubezpieczyciela, jeżeli mówimy o ryzyku ubezpieczeniowym, jest wyższe. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego wątku w takim razie, korzystając z pana obecności. Dzisiaj przeczytaliśmy w Gazecie Prawnej ciekawy artykuł, nawiasem mówiąc, nawiązujący do EPIT-u. I tu znowu może pozornie nie ma to nic wspólnego z Ministerstwem Cyfryzacji, ale z ochroną danych osobowych już pewnie tak, dlatego że okazuje się, że nowa usługa Ministerstwa Finansów może mieć lukę. Właśnie jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, twój EPIT w niektórych sytuacjach pozwala pracodawcy, uwaga, na sprawdzenie, czy pracownik ma inne źródła dochodu oraz ile zarabia małżonek. No, nie wiem, czy chciałbym, żeby mój szef aż tyle wiedział o moich sprawach finansowych. Tutaj muszę oczywiście zastrzec, że to nie jest usługa Ministerstwa Cyfryzacji, w związku z tym nie znam jej na tyle dokładnie. Artykuł Gazety Prawnej znam, bo go dzisiaj rzeczywiście przeczytałem. Wiem, że Urząd Ochrony Danych Osobowych skierował pismo do ministra finansów w tej sprawie, w związku z tym na pewno pani minister się do tego tematu odniesie. Natomiast z tych informacji, które posiadam, wynika, że weryfikacja tożsamości w tak zwanym EPIT-cie, tej nowej usłudze, polega na wskazaniu numeru PESEL oraz przychodu za rok 2017. Całego przychodu za rok 2017. Pracodawca zna pełen przychód tylko w sytuacji, kiedy on pochodzi z jednego źródła, czyli z źródła wypłacanego przez tego konkretnie pracodawcę. W momencie, kiedy pochodzi z różnych źródeł, pracodawca będzie wpisywał tylko kwotę swojego przychodu i w ten sposób będzie wyskakiwał błąd, nie uzyska dostępu. No tak, ale natomiast jednak w tym artykule jest jasno napisane, że pracodawca może się dowiedzieć, jak jego pracownik, czyli jego pracownik ma inne źródła dochodu. No ale jeżeli, to tutaj ja nie widzę spójności, dlatego bo jeżeli elementem weryfikacji tożsamości jest pełen przychód za 2017 rok, to skąd pracodawca ma znać wysokości przychodów z pozostałych źródeł? Natomiast oczywiście musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli zdarzą się jakimś cudem rozwiązanie nieuprawnionego dostępu, to jest to cały czas nieuprawniony dostęp. Czyli pracodawca, uzyskując dostęp do takiego konta, narusza tajemnicę prawnie chronioną. Bo jak będzie złośliwy, to może... Działa niezgodnie z prawem. A to już jest w ogóle rozwiązanie, jeżeli wiem, że o czego pan redaktor zmierza, czyli wykorzystania tych informacji, do trwałości stosunku pracy, czy do warunków pracy. Tak. Do decydowania, no to już jest w ogóle naruszenie przepisów antydyskryminacyjnych. To jeszcze, panie doktorze, ostatnia kwestia w naszym programie. Przedsiębiorcy nieustająco napotykają problemy w praktycznym stosowaniu przepisów RODO. No i jak podaje UODO, wpłynęło do nich już ponad 3000 skarg związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. No ta liczba, ja bym nawet dodał, że ta liczba skarg jest wyższa i przekracza w ciągu pół roku obowiązywania RODO znacznie liczbę skarg, która wpłynęła do urzędu w całym 2018 roku. Mhm. W związku z tym zainteresowanie tematem jest dużo wyższe i teraz rodzi się pytanie, czy wynika to z większej świadomości społecznej, bo chyba każdy z nas wie, co to jest RODO. No i dużo się na ten temat w mediach mówiło. Dużo się na ten temat mówiło. Czy wynika to z rzeczywiście większej liczby naruszeń? Rzeczywiście jest tak, że rok 2018 to był rok ogromnej ilości wycieków danych. Proszę spojrzeć tylko na wyciek danych dotyczący Facebooka, tak zwanej Cambridge Analytica, ten słynny case. I parę tygodni temu wyciek danych w Niemczech dotyczący polityków niemieckich, łącznie tak. z kanclerzem Niemiec. Ja mógł tutaj wymieniać dużą liczbę naruszeń i to rzeczywiście wskazuje, że to uzasadnia istnienie tego RODO, które nam się niestety coraz częściej kojarzy z absurdami, czy z jakąś taką wymysłem unijnym, a ono rzeczywiście ma przeciwdziałać tego typu zdarzeniom i podnosić wartość tych naszych danych. Doktor Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji. Od czasu do czasu będziemy się jeszcze spotykali i o tych Dziękuję sprawach mówili, Państwu. Bo one bardzo, bardzo nas osobiście dotyczą. Dziękuję za wizytę w studiu. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wdziękiem powłoka, by podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Opróżnisz całe, zatkasz głodny jej dziób. Pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę. Wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się biśnali ode mnie. Szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa, brawa dla Nosowska w programie trzecim Polskiego Radia. 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Małgorzata Michalska-Nakonieczna jest historykiem architektury. Przez wiele lat pracowała w Muzeum Wsi Lubelskiej i prowadziła tam zajęcia z historii sztuki. I podczas tych właśnie zajęć zrodził się w jej głowie pewien artystyczny pomysł. panią Małgorzatę zainspirowały stare sklepowe wieszaki. Co ciekawego w nich dostrzegła? A o tym już w reportażu Na wieszakach autorstwa Eweliny Karpacz-Boładze. Ten wieszak jest na przykład najstarszy, jaki mam. Jest inny, widzisz, jest gruby, taki masywny. I ma inną czcionkę, bo tutaj jest tylko po rosyjsku napisane, jeszcze w tym przedreformowanym rosyjskim, czyli musi być przed pierwszą wojną, udzielono licencji dla Rosji. One są wszystkie zrobione z drewna, mają haczyk metalowy z drutu, bardzo solidny, to się nigdy mi nie złamało, nigdy się z takim wieszakiem nic nie stało, chociaż ja mam ich kilkadziesiąt. Wszyscy pytają zawsze, dlaczego taka kolekcja i dlaczego ja to zbieram i jak to się zaczęło. Po prostu był taki wieszak z napisem w szafie mojej babci. Ta szafa była w bloku z wielkiej płyty, szafa była z płyty pilśniowej, także żaden zabytek. To było w takim momencie, który moja mama zawsze wspomina jako moment dramatycznej pomyłki, kiedy to nastąpiło zachłyśnięcie się nowoczesnością i wszystkie stare meble zostały po prostu rozproszone, upłynnione, sprzedane, oddane i zakupiono wspaniały nowy krzyk mody ostatni, czyli meblościanki. No i w takiej szafie były różne wieszaki. Dziecko ma taką pamięć bardzo szczegółową, to znaczy nie obejmuje całości wydarzeń, ale co do szczegółów rzeczywiście pamięta doskonale. Stąd ja w tej szafie ciągle tam grzebiąc zapamiętałam też i rodzaje wieszaków, że na przykład były wieszaki z drutu, takie obciągane gumową rurką. To takie no typowe dla lat 70. Były wieszaki drewniane, ale nie sygnowane, na przykład produkowane dla mody polskiej, no i typowo powojenne. No i był ten wieszak, na którym było napisane F. Ignatowski i z K. No i czytałam to dziesiątki razy i się tak zastanawiałam, co to może być. Babcia mi po prostu opowiedziała tą historię. Co prawda historia jest związana z rodziną dziadka, no ale jak to w małżeństwie bywa, babcia też dobrze historię znała. No i okazało się, że to jest wieszak ze sklepu, który mieścił się w Warszawie przy Nowym Świecie, w kamienicy, która dzisiaj istnieje już tylko w takim skrawku, to w ogóle już nie przypomina tej formy przedwojennej. I to był sklep braci mojej prababci. Oto jest właśnie ten Ignatowski. Sklep był bardzo ekskluzywny, głównie moda męska. No, kiedyś mężczyzna potrzebował zdecydowanie więcej akcesoriów i elementów garderoby niż współcześnie. Któż dzisiaj nosi podwiązki do skarpetek? Albo któż dzisiaj nosi szlafmycę na głowie? Albo któż dzisiaj potrzebuje cały komplet ubioru do polowań? No może niektórzy potrzebują, ale raczej nie kupuje się tego w magazynie mody męskiej, a wtedy to był no po prostu sport jak każdy inny. I jeszcze taki no popularny wśród tych warstw zamożnych, bo jednak ten sklep zdecydowanie był adresowany do dobrze sytuowanych osób. Mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą kamienicę, w której mieścił się Hotel Savoy. Stąd na wieszaku też jest adres właśnie podany, że ten magazyn mieści się w tej kamienicy, co Hotel Savoy. Opisuje adiutant Piłsudskiego, że jak Piłsudski wrócił z Magdeburga do Warszawy, miał być przecież tym wskrzesicielem państwa polskiego, mężem opatrzności, ale przyjechał bez bielizny, po prostu z więzienia, więc no, przypuszczam, że w ogóle wyglądał pewnie na dość zmarnowanego i przechodzonego, więc trzeba było wszystko to uzupełnić. Bielizna, no to w tamtym kontekście to było wszystko to, co białe w ubiorze, czyli też i koszula to była bielizna, i kołnierzyk koszuli, i no oczywiście dessous też było bielizną. No i właśnie udali się ci adiutanci do Ignatowskiego, gdzie podobno sam właściciel sklepu, czyli Franciszek Ignatowski, sam doradzał, jaki rozmiar wybrać, w ogóle co kupić. I to też jest właśnie ciekawe, że to byli naprawdę wielcy fachowcy. Wiadomo, właściciel oczywiście, ale sprzedawca sam to był ktoś, kto potrafił dobrać komuś strój, nie widząc go. Trzeba mieć rzeczywiście fach w ręku. Dobrano no niejako zaocznie na odległość i później jest jeszcze właśnie anotacja, że został ten rachunek zapłacony z kasy POW. Ktoś powie, cóż to za powierzchowny banał, tak dbać o strój, przecież można właściwie państwo wskrzeszać zawsze i wszędzie. No nie do końca. Ten ubiór, mimo że no jest przecież tylko opakowaniem, w dużej mierze decydował o tym, jak się człowieka postrzega, o jego klasie, o jego statusie społecznym, o jego pochodzeniu. Jakieś pewne rzeczy były tak oczywiste, że nie do przekroczenia. Ten taki dress code, jak dzisiaj się mówi. No chyba dlatego zadbano też o tą bieliznę dla marszałka w takim prestiżowym sklepie. To nam zostało z tych lat miłości pierwszej, zeschnięte liści. A ten wieszak akurat kupiłam przez internet w komplecie kilku. To mi się naprawdę rzadko zdarza. Już muszę być taka rzeczywiście czymś bardzo zainteresowana. A tu byłam zainteresowana wieszakiem, który jest z Breslau, czyli z Wrocławia. O, sam ten wyraz mnie ciągnął w kierunku tego wieszaka. Wrocław był ogromnym niemieckim miastem. Nie chcę strzelać, którym w kolejności wielkości, ale bardzo wysoko. I tutaj jest z Breslau Józef Hanisch, ale pisane Hanisch w tym zapisie niemieckim. Uniformen, czyli mundury wszelkiego typu. Każde państwo totalitarne następuje taka w ogóle uniformizacja społeczeństwa. I wszyscy muszą chodzić w mundurach, więc na przykład w urzędach też wszyscy byli w mundurach. Każdy urząd, tam urząd miasta, nawet te, które dzisiaj no, nie są obmundurowane, musiały mieć swoje mundury. Oni szyli ogromną ilość, oczywiście mundury dla wojska, dla Wehrmachtu, dla SS, już poza tą taką wymową historyczną i społeczną. To było fantastyczne krawiectwo. Jak popatrzeć na te mundury, to naprawdę no coś niesamowitego. To wszystko się robiło ręcznie. Po prostu nieprawdopodobna klasa tego krawiectwa. Zresztą no, część przecież mundurów tych faszystowskich projektował Hugo Boss. Mam kilka wieszaków unikalnych zupełnie. Na przykład ze sklepu B. Szweca, to B, nie wiem co oznacza, nie udało mi się w źródłach znaleźć, jakie to imię, czy to Ber, czy to Bernard, z nalewek warszawskich, czyli z miejsca, którego nie ma. Tamta część miasta została całkowicie zniszczona, ta dzielnica północna zamieszkana głównie przez Żydów, ale wielkie centrum handlowe. To była rzeczywiście dzielnica tętniąca życiem, zapachami, dźwiękami, barwami, tłumy ludzi i ogromna ilość sklepów. No i na przykład tutaj mam reklamę, skład futer i wytwórnia wyrobów futrzanych B. Szwec, nalewki 13, front drugiego piętra. Poleca na nadchodzący sezon wielki wybór palt karakułowych, fokowych oraz z najmodniejszych skórek podłóg ostatnich najnowszych modeli. Również futra męskie. Robota wykwintna. Uwaga, do 19 września bieżącego roku przyjmuję wszelkie przeróbki o 30% taniej. Czyli można się domyślić, że początek września to jest jeszcze taki moment, kiedy no nie bardzo myślimy o tej zimie i o tym, że jednak przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie to futro nałożyć, a ono już może jest niemodne. Wspomnienia czule i szef, jasne łzy, co nie schną, i anioł smutku zaszedł, i tylko westchnął. Wieszak wcale nie jest takim starym wynalazkiem, ponieważ to jest koniec XIX wieku, początek XX, w ogóle opatentowanie wieszaka, takiego ramionczka. Wynalazek amerykański i najpierw wcale nie był drewniany, tylko wykonany w całości z metalu. I taka legenda jest, że pierwszy wieszak wykonał pewien pracownik firmy, kiedy spóźnił się na zebranie i nie miał gdzie powiesić palta. I z drutu, ponieważ to była fabryka jakichś tam wyrobów metalowych, kawałek drutu wziął i z tego drutu skręcił coś takiego, na czym mógł to palto zawiesić. No i powstał w ten sposób wieszak, jak to Amerykanie podchwycili pomysł, szybko patentowali drewniane wieszaki.